काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा जब दुख के बादल पिघलेंगे जब सुख का सागर छलकेगा जब अंबर झूम के नाचेगा जब धरती नगमे गाएगी ओ सुबह हमी से आएगी वो सुबह हमी से आएगी वो सुबह हमी से आएगी वो सुबह हमी से आएगी सुबह की खातिर जुग जुग से हम सब मर मर के जीते हैं जिस सुबह के अमृत की धुन में हम जहर के प्याले पीते हमी से आएगी वो सुबह हमी से आएगी।